Έρχομαι στην ουσία των πραγμάτων. Ότι αυτός ο νόμος, πέρα από το ότι είναι χουντικός, ο νόμος αυτός εμποδίζει τους εργαζόμενους, το λαϊκό κίνημα, τους νέους, τους ανέργους, γενικά όποιον πολίτη θέλει να ασκήσει το δικαίωμα του συνέρχεστη, τον εμποδίζει με αυτόν τον νόμο. Είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος χθες στη Βουλή, εισηγούμενο στο νομοσχέδιο αυτό το καινούργιο για τις διαδηλώσεις, είπε αυτά που ακούσαμε τώρα. Τι έγινε? Ότι είναι χουντικός ο νόμος. Άκου τώρα. Εγώ δεν το πιστεύω. Ξύπνησε ο σοσιαλισμός μέσα του. Ναι. Ο Πασόκος ναι. Δεν κοιμάται. Όχι. Ναι. Ξύπνησε ο αριστερός μέσα του και λέει τι νόμο φέρνω. Χουντικό. Και το είπε όμως. Παρ' όλα αυτά έκανε αυτή την εκμυστήρευση και αυτή τη διαπίστωση, η οποία είναι σωστή. Γιατί όλοι λένε ότι είναι χουντικός. Αλλά μας το βάζει στο στόμα και τώρα αναγκαζόμαστε και εμείς να υιοθετήσουμε ότι είναι χουντικός ο νόμος. Όχι, αφού το λέει ο υπουργός, τι θα πούμε εμείς, θα του φέρουμε αντίρρηση. Είναι δημοκρατική κυβέρνηση. Α. Το πιστεύουμε όλοι. Αλλά άμα το λέει ο αρμόδιος υπουργός. Δεν έχει να κάνει με το ζόρι. Εμείς... Είναι δημοκρατική επειδή εμείς το πιστεύουμε. Όχι. Είναι, η δική μου γνώμη είναι. Γιατί ο Χρυσοχοΐδης έχει και για την κυβέρνηση άλλη γνώμη από τη δική μου. Εγώ λέω ότι είναι μια δημοκρατική κυβέρνηση των αρίστων. Και τι λέει, ότι είναι φασιστοφωλιά. Περίπου. Διευκρινίζω λοιπόν ορισμένα πράγματα. Ότι η κυβέρνηση αυτή θα οδηγηθεί στους ατραπούς της ακροδεξιάς, του αυταρχισμού, της αντιδημοκρατικότητας. Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η θρησκεία! Ζήτω η νέα! Δημοκρατία! Ζήτω η νέα! Δημοκρατία! Ζήτω η νέα! Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω η δημοκρατία! Δημοκρατία! Άκουσες πως την είπε. Ναι. Ακροδεξιά κυβέρνηση και τέτοια. Με. Αυτά δηλαδή που λέω τώρα. Όλη η αριστερά, όλη τα σωματεία, όλα αυτά που λέγονται τις τελευταίες μέρες, ήρθε ο Χρυσοχοΐδης και ρήγμα. Τα επιβεβαίωσε. Ρήγμα στην κυβέρνηση. Όχι, απλά ο Χρυσοχοΐδης είναι σοσιαλιστής. Μήπως τον φύγει στον ασχηματισμό. Ποιον να φύγει? Τον φύγει τον Χρυσοχοΐδη. Πού θα βρει καλύτερο? Για να κάνει όλα αυτά. Όχι. Σαν το Χρυσοχοΐδη. Το Βορύδη. Όχι, μα αυτό είναι. Ο Βορύδης είναι ο μπρουτάλερ, παιδί μου. Εδώ έχει ένα συγκαλυμμένο. Είναι αλλιώς. Είναι μπρουτάλο ο Βορύδης, πώς το έχει φανταστεί? Όπως τον φαντάζεσαι. Ότι πάει στο τρακτέρ πάνω στο αγροτική ανάδοση και σφίγγει την πέτρα. Δεν ασχολείται καθόλου με τα αγροτικά ο Βορύδης. Οπότε βγαίνει, μιλάει για όλα τα άλλα εκτός από τα αγροτικά. Οπότε μιλάει για το δημοσία τάξη, ζηλεύει τώρα. Τώρα έχει οργασμούς με τις διαδηλώσεις που τις απαγορεύουν. Με κάποιο τρόπο προσπαθούν, δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Απλά για να περάσουν στα χαρτιά αυτό που θέλουν να περάσουν. Και επειδή θα έρθουν πολλές διαδηλώσεις από Σεπτέμβρη, γιατί δεν θα έχει τίποτα άλλο να κάνει ο κόσμος και ο άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο. Και δεν θα έχει τίποτα να χάσει. Τι να χάσει. Άκουγα κάτι παπαγαλάκια το πρωί που λέγανε το πάμε που κάνει 4-5 πορείες τη βδομάδα. Προφανώς. Τη μέρα. Ναι, δεν δουλεύουν. Δουλειά ναι. Δεν έχουν να κάνουν, ας πούμε, προφανώς. Ότι αν είχαν δουλειά, δεν θα είχαν και χρόνο για να σκεφτούν. Όχι, και ότι, πέντε πράγματα. Ότι δεν πάνε στις δουλειές. Ναι. Γι' αυτό τα κάνουν. Και κάνουν 4-5 τη βδομάδα. Πορείες. Ναι. Το πάμε 4-5 τη βδομάδα. Εντάξει, όπως που υδρώνει για να οργανώσει μία. Γιατί για το πάμε οι πορείες δεν είναι πάω αύριο κατεβαίνω. Θέλει οργάνωση, μιλάνε από πριν, προετοιμασία, ολόκληρη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο, έχει και ένα ψυχικό κόστος. Θα έχει. By the way, το βράδυ έχει συγκέντρωση. Ναι, στις 8 η ώρα. 8 η ώρα. Το βράδυ το. Ωραία, το πάμε. 8 η ώρα. Ποιος θα δούλευε 8 η ώρα. Δουλέψαν το πρωί και μετά πάνε. Ναι, τι σε νοιάζει. Μετά πάνε, πάμε. Αντί για κορνοϊός πάρτι στην πλατεία, πάμε πορεία. Το θέμα δεν είναι και δεν του παίρνει και παραμάζωμα. Καλά κάνουν και κάνουν τις πορείες. Έχει έρθει η ώρα για ένα παραμάζωμα συνολικό. Ο υπεύθυνος σήμερα της πορείας ποιος είναι? Δεν έχει περάσει ο νόμος ακόμα. Δεν έχει περάσει ο νόμος. Όχι. Η χαρτί, θα συμπληρώνω χαρτί. Ναι. Υπεύθυνος πορείας. Αίτηση. Πώς ήταν ο επικεφαλής πενταήμερης. Ναι. Αυτό τέτοια φάση. Σύμφωνα με τον Χρυσοχοΐδη και όλους αυτούς. Και θα είναι ναι. Σαν ένας καθηγητής μπροστά με μια τηλεόραση τσάντα. Και να κρατάει την ομπρέλα, ψηλά την ομπρέλα από εδώ πάμε. Ναι, σαν τους οδηγούς στα γκρουπ. Και θα λέει από εδώ μεταλλεργάτες. Και από πίσω θα είναι οι μεταλλεργάτες. Εδώ είναι σιδηρουργοί, ξέρω εγώ. Και πάμε. You can see next to me. Μπάτσος. Μπάτσος. This is Μπάτσος. Big killer. Θα έχει και ξενάγηση. Ναι, θα έχει ξενάγηση. Είδες η κυβέρνηση. Τα έχει φροντίσει όλα. Δεν είναι γιούρια παρά απαγορεύσουμε. Όχι, τι. Υπάρχει κάτι. Και όπως λέει ο Χρυσοχοΐδης, τα δύο προηγούμενα που ακούσαμε ήταν μοντάζ. Προφανώς δεν θα έλεγε ποτέ χουντικό το νόμο του. Ο Χρυσοχοΐδης με τέτοιες δημοκρατικές περγαμηνές. Όσο κανένας άλλος έχει διοικήσει τόσο το Υπουργείο σε κρίσιμες στιγμές. Ναι. Και είναι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν τη λες χουντικιά. Εκλεγμένοι. Από πότε σπούδανε πίσκουν. Άρα ήταν μοντάζ. Άρα, αυτό μας που ακολουθεί τώρα δεν είναι μοντάζ, το είπε χτες στην Βουλή και δείχνει τον τρόπο που σκέφτεται ο Χρυσοχοίδης και για ποιον φέρνει αυτό το περιοριστικό ολίγων χουντικό νομοσχέδιο. Αλλά εδώ υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα. Δηλαδή, όλα όσα γίνονται στον χώρο των διαδηλώσεων, των καθημερινών κινητοποιήσεων είναι καλά. Δηλαδή, οι πολίτες, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται όλη αυτή η διαδικασία. Εγώ δεν ξέρω κανέναν πολίτη να είναι ευχαριστημένος. Ούτε καν οι ίδιοι αυτοί που διαδηλώνουν κάθε μέρα. Ξέρετε εσείς κανέναν πολίτη έξω, καθημερινόν άνθρωπο, εργαζόμενο, η μητέρα με το παιδί, ο καταστηματάρχης, οι συνταξιούχοι περπατούν στον δρόμο. Ξέρετε κανέναν να είναι ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση? Όχι βέβαια. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Ούτε καν οι ίδιοι αυτοί που διαδηλώνουν κάθε μέρα. Κατάλαβες γιατί φέρνει νομοσχέδιο κατά των διαδηλώσεων? Του σκέφτεται. Ναι, γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι οι διαδηλωτές. Γιατί λες πω, πάει ο άλλος να διαδηλώσει, έτοιμος να υπερασπιστεί τα αιτήματά του εκεί, τα δικαιώματά του και λέει: πόρε, πάντα πολιταριστήκαμε στην Πανεπιστημίου. Ναι. Πόρε, όχι μόνο εγώ. Όχι, νομίζω το βλέπει. Πιο βαθιά το βλέπει. Για να κατέβει να διαδηλώσει, πάει να πει ότι δεν είσαι ευχαριστημένο με κάτι που σου συμβαίνει. Να λέω ζωή, στη δουλειά. Άρα δεν είσαι με τίποτα. Αυτό ακριβώς. Και έρχεται εδώ και σου λέει: θα τα περιορίσουμε αυτά μέχρι να τα καταργήσουμε, γιατί δεν είναι ευχαριστημένος κανένας. Είναι ωραίο αυτό το επιχείρημα που λέει ο Χρυσοχοίδης, πέρα από τους διαδηλωτές, που το αν είναι ευχαριστημένοι δεν το γνωρίζει καν ο Χρυσοχοίδης, δεν μπορεί να μπει καν στην ψυχολογία τους και δεν είναι ευχαριστημένοι όντως εξαιτίας και του Χρυσοχοίδη. Λέει ότι και οι υπόλοιποι Αθηναίοι πολίτες δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εικόνα. Όχι, είναι ευχαριστημένοι με το μεγάλο περίπατο όμως. Όχι, είναι ευχαριστημένοι. Και δεν είναι ευχαριστημένοι και με άλλα πράγματα. Κόβονται οι συντάξεις, ακριβαίνουν οι τιμές, δεν έχουν δουλειά, δεν πληρώνονται στη δουλειά. Γι' αυτά, γιατί δεν φέρνει νομοσχέδια ο Χρυσοχοίδης και διάλεξε από όλα τα μη ευχαριστημένα να ικανοποιήσει την πορεία. Από κάπου να ξεκινήσουν. Έχει σχέδιο η κυβέρνηση, μάλιστα, έχει ένα πρόγραμμα. Ο Μπακογιάννης το μεγάλο περίπατο έκανε και καμιά γραμμή για διαδηλώσεις. Είπαμε. Μία με καρφιά, φαντάζομαι. Είμαι ένα σκάσο. Πώς βάζω τα περιστέρια να μην κάτσουν πάνω? Είμαι ένα σκάσο. Μου βάζει για διαδηλωτές. Α, μπορεί, δεν ξέρω. Είμαι ένα σκάσο, τρίτη φορά. Σκάσε. Όχι, αυτή είναι. Όχι, το θέμα είναι να ρωτήσεις γιατί. Έχει παγίδα, είναι ένα μηδέν τύπο. Όχι. Α, ωραία. Γιατί. Γιατί η μία από τις κίτρινες λωρίδες που έβαψε, νομίζω, στην Πανεπιστημίου. Ξέβαψε. Τώρα, στην καρδιά του κούπη, νομίζω. Μπράβο, ξέβαψε. Δεν θυμάμαι, περνάει κάτω. Ούτε μια εβδομάδα και έχει γίνει μαύρο. Πω, δεν μπορούν οι άλλοι να βάλουν στα παπούτσια τους αυτά που βάζουμε στα σκυλάκια να μιλερώνουν τα πόδια τους. Ένα παπούτσάκι. Στις εντατικές. Βάλε στη ρόδα του αυτοκίνητου. Το ξέβαψαν οι άχρηστοι με τόσο χρώμα. Σπινιάρουνε πάνω. Τι πέρνα, παιδί μου, απλά. Διαφημίζαν και το χρώμα που βάλανε από πάνω. Και έχει ξεβάψει. Το διαφημίζαν γιατί έχει και καλές δημόσιες σχέσεις συγκεκριμένη εταιρεία, την αδερφή του Μπακογιάννη. Ναι, αλλά όμως. Και έχει γίνει μαύρο. Αντί για κίτρινο είναι μαύρο. Και πώς θα ξεχωρίσουμε τώρα? Πατάω ή δεν πατάω? Και θα έρθει και το ταξί, θα σε κάνω πεζός ή θα με κόψει? Εκεί τι γίνει? Τι είσαι εκεί όταν είσαι πάνω στο μαύρο? Όταν είσαι στο κίτρινο είσαι πεζός. Εκεί τι είσαι? Όταν έχεις το ενδιάμεσο. Υπαρξιακά δεν μ' αρέσουν αυτά. Υπαρξιακά. Πού θα, γι' αυτό είμαι ένα σκάσο. Στη Φιλελλήνων είδες κάνανε την κόκκινη τέχεια εκεί με τις ηλίθιες αυτές τις γλάστρες. Ναι, τις πολύ ωραίες. Ηλίθιες. Κατσαρόλες. Ωραία, παιδί μου. Αυτό το σχαρωτό ξέρω εγώ. Το ζηλεύουν όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου. Αυτό δεν είναι που έχει τα Λούνα Πάρκ που ψαρεύαμε τα ψαράκια μέσα. Αυτό, τα πάντα. Α. Έχει 100 παρομοιώσεις. Τις έχουν αναρτήσει όλες τις φορές. Έχει γύρω αυτό το πολύ ωραίο παγκάκι. Και έχει ξεκουραστικό. Εξαιρετικό. Και πλάτη να κουμπίσεις έχει. Σου κάνει αυτό ένα σχαρωτό κόλο κάτω μαύρισμα. Να μην μπορείς να βρεθείς σε παραλία. Γιατί? Τι γιατί? Θα πάω Ριγέ. Θα ξέρουν όλοι ότι είναι τη μόδα στο Ριγέ φέτος, αγάπη μου. Το πουά είναι. Το καρό. Το πουά. Να έκανε πουά. Πουά με τρυπητά. Με τρύπες να τα έκανε. Γιατί έχει του ΟΑΣΑ νομίζω τα στέγαστρα. Έχουν πουά. Και θα πάω να κάθομαι στον ΟΑΣΑ για να κάνω σωστό μάζο με το μαγιό. Ναι. Θα πάω στον ΟΑΣΑ. Δεν βολεύει. Στο Σύνταγμα ήθελα. Θα πάω στον ΟΑΣΑ παραπέρα. Κάνανε λοιπόν εκεί αυτή την κόκκινη εκεί την εσπλανάδα. Για να μειωθεί λοιπόν αυτό εκεί. Μπογιά ρίξανε. Την μπογιά αυτό το πράγμα. Εκεί είχε μια πιάτσα ταξί. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πώς δεν θυμάσαι. Πήγε δίπλα η πιάτσα ταξί. Παραδείγμα. Μία ακόμα λωρίδα λιγότερη. Το ξέρω. Στην άλλη δε λωρίδα πριν την ταξί έχουν βάλει τα στέγαστρα των λεωφορείων. Ναι. Τα οποία τα στηρίγματά του. Τα στηρίγματα. Αυτό είναι για κολόμπαρο. Τα έχουν βάλει. Για στραβοκολόμπαρο είναι. Πέρα να κάνεις μπάρα να σκοτώνεσαι. Όταν βάζει ένα. Αναρρίχει. Ένα γάμα. Είναι σε σχήμα γάμα. Γάμα τα στηρίγματα. Είναι. Όλο είναι γάμα. Τα. Ναι. Τα στηρίγματα. Τα στηρίγματα. Ναι, ναι, ναι. Μπαίνουν πίσω από το γάμα. Αυτοί τα έχουν βάλει μπροστά. Εκεί θα σκοτωθεί κόσμο. Μπορεί να σε τρώει ο κόλο, παιδί μου, να θε να ξυστήσει λίγο. Μα θα έχουμε ατυχήματα. Και τα νοσοκομεία τα θέλουμε άδεια για τον κορονοϊό. Για τον κορονοϊό ή πρέπει να είναι άδεια. Θε να κάνει την πλάτη έτσι, σεξ, σεξ, σεξ, να ξυστεί. Πώ θα κάνει. Στο Σύνταγμα θα πα να ξυστεί. Εκεί σου ήρθε. Βρίσκει μια κολόνα κάτι να δοκάρει. Μα είναι λοξό, κατηφορικό, δεν μπορεί να ξυστεί. Είναι για κοντού. Παρά είναι. Τέλος πάντων, για κάποιος παρκούρ. Μπορεί είναι. Να θέλει να το καβαλήσει. Για παρκούρ. Κάνει ωραίο σχέδιο στο skateboard, άμα θες να κάνει άλμα. Με αυτή τη σύντομη παρένθεση, γιατί έχουμε πάρα πολλά σήμερα πρέπει να σου πω. Ναι, το έχασε. Το απογείωσε. Εγώ το έχασα. Όχι, το απογείωσε, ναι. Είναι που δεν έχετε κάνει skateboard. Εμείς είμαστε παλιοί skateboarders όμως. Έκανες ετήσουν τα άγρια νιάτα. Είμαι μικρό, τα άγρια παιδιά. Έκανες skateboard. Ναι. Και έτρεχες, περαδόθε. Το skateboard έτσι. Όχι εγώ. Ήμουν πάνω, τότε δεν είχε πατίνια ηλεκτρικά και τέτοια. Τίποτα, με το πόδι πήγαινε όλο. Χειροκίνητο. Χειροκίνητο, ποδοκίνητο. Λοιπόν, να γυρίσουμε στις διαδηλώσεις. Είναι δύο σοσιαλιστές με υψηλού βεληνικού. Ραγκούσης και Χρυσοχοίδης. Και οι δύο υπουργοί υψηλότατου. Και οι δύο υπουργοί. Πώς βρέθηκαν ίδια... αντίκρι σε άλλους χώρους. Αντίκρι, αλάκου να δεις τι λένε τώρα για το χουντικό νομοσχέδιο. Και αυτοί που ρίχνουν σήμερα κροκοδίλια δάκρυα θα πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Ότι αυτοί χρησιμοποίησαν αυτό το χουντικό νόμο, το βασιλικό διάταγμα και το νομοθετικό διάταγμα, το χρησιμοποίησαν για να διαλύσουν συγκεντρώσεις νόμιμες που ζήτησαν μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σήμερα έρχονται εδώ και μιλάνε για χούντα. Είπατε πριν από λίγο, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ότι ουδέποτε η Ελλάδα επί 45-46 χρόνια κατήργησε αυτά τα νομοθετικά διατάγματα, τα οποία επαναλαμβάνω, διαφωνούμε, κατά τη γνώμη μας είναι νεκρά. Σε όλη αυτή τη διάρκεια των 46 ετών. Πόσα χρόνια ήσασταν υπουργός και μάλιστα σε αυτό το συγκεκριμένο υπουργείο, άρα επιφορτισμένος απέναντι και στην κυβέρνησή σας, την οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνησή σας και στο οποιοδήποτε κόμμα και σε οποιοδήποτε μέρος του ελληνικού λαού που σας εξέλεγε βουλευτή και υπουργό και παρόλα αυτά δεν καταργήσατε και εσείς προσωπικά αυτά τα νομοθετικά διατάγματα, αν είναι έτσι όπως τα λέτε. Προφανώς απευθύνεται στον εαυτό του, κύριο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν. Ρε, αυτοί είναι απατεώνες. Για τα καλά. Γιατί κατηγορείται αυτός ο νόμος ότι είναι χουντικός. Το είπε και ο Ραγκούσης ως Σιριζέος πλέον. Αυτό το πεντάλεπτο. Ναι, ναι, ναι. Και λέει είναι χουντικός. Και του λέει ο Χρυσοχοίδης, σωστά του λέει ο Χρυσοχοίδης, σωστά είπε και ο Ραγκούσης. Λέει ο Χρυσοχοίδης, αφού είναι χουντικός και έχει παραμείνει, ίσως να σε κυβερνήσεις πριν κάποια χρόνια. Γιατί δεν τον κατήργησες. Και το απαντάει ο Ραγκούσης. Ήσουν και εσύ σε κυβερνήσεις πριν κάποια χρόνια. Γιατί δεν τον κατήργησες. Ναι, ναι. Και το απαντάει ο Χρυσοχοίδης. Τον εαυτό σου βλέπεις. Και τα λες όλα αυτά. Και αφορά εσένα. Μετά και όλα στην, ναι, κυρία. Τι είναι αυτό. Η τρίτη δημοτικού, η αντιπαράθεση στην τρίτη δημοτικού είναι καλύτερη. Συντροφικά μαχαιρώματα, δεν μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο, και οι δύο ήταν σε κυβερνήσεις. Τις ίδιες κυβερνήσεις. Τις ίδιες κυβερνήσεις. Του ίδιου κόμματος. Που κρατήσαν αυτόν τον νόμο. Που κρατήσαν αυτές τις διατάξεις. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν σε κυβερνήσεις που έχουν δύρει. Έχουν δει συνταξιούχους, έχουν δει φοιτητές, επιραγκούσει και ταξιτζίδες, και ταξιτζίδες, έχουν ρίξει άπειρα χημικά, έχουν κάνει 1002 έσχη και βγαίνει τώρα και ο ένας και ο άλλος να μιλάνε για δημοκρατία και να κατηγορεί ένας και ο άλλος που είναι ακριβώς οι ίδιοι, ανεξαρτήτως αν τώρα ένας στη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα ίδια και τα αυτά. Αύριο μπορεί να είναι το αντίθετο. Ναι, ακριβώς, ναι. Το ζήσαμε πριν κάποια χρόνια. Και βγαίνουν και κοροϊδεύουν όλους εμάς και παίζουν οι ίδιοι. Και καλά κάνουν και παίζουν αφού τους ψηφίζουν. Και καλά ψηφίζουν, κάνουν και κοροϊδεύουν. Και καλά κάνουν και κοροϊδεύουν, διότι είπε και ένα ανέκδοτο ο Χρυσοχοίδης. Καλό και μετά θα το ακούσουμε. Είναι, όχι, όχι, όχι. Είναι η πρώτη φορά που λέει ένα τέτοιο ανέκδοτο. Υπουργός, όχι. Υπουργός δημόσιας τάξης, όχι. Όταν γίνεται μια συγκέντρωση, συνήθως στις συγκεντρώσεις προσπαθούν να παρισφρήσουν κάποιοι. Οι οποίοι εκμεταλλεύονται το πλήθος και προκαλούν ζημιές και καταστροφές. Τότε λοιπόν δεν ζητείτε από κανέναν ο λόγος. Από κανέναν απολύτω. Το μόνο που κάνει είναι όλοι μετά μαζί να κατηγορούν την αστυνομία ότι είναι ανίκανη να συλλάβει. Και κάποιοι άλλοι λένε επίσης ότι όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο, με έναν συνωμοτικό τρόπο, έτσι ώστε κάπου η αστυνομία υποδίεται και τους μπαχαλάκηδες. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν αντέχουν στη λογική. Κάπου η αστυνομία υποδίεται και τους μπαχαλάκηδες. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν αντέχουν στη λογική. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Έχουμε αποδείξεις ότι η αστυνομική. Έχεις δει εσύ ποτέ ασφαλίτη να μπαίνει μέσα σε πορείες και να πετάει μολότοφ. Έχεις δει εσύ. Και μετά να μπαίνει στην κλούβα. Στην κλούβα, όχι. Έχεις δει εσύ ασφαλίτη με παλαιστινιακά μαντήλια, με μουσια, με σκουλαρίκια. Ποτέ. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Έχεις δει ασφαλίτη ματατζή να σπάνε αυτοκίνητα. Στη Μυτιλίνη τώρα, ποτέ, πριν ποτέ, λίγο ποτέ, καιρό. Αυτή ήταν ματατζίδη. Αστυνομική, αστυνομική, οκ. Okay. Όχι. Έχεις δει τέτοια εσύ να κάνεις. Έχεις δει ασφαλεί τις παρυφές της πορείας και των διαδηλώσεων να τσεκάρουν ποιος κόσμος πάει, ποιος όχι. Απορώ ποιος τα λέει αυτά και είναι περί τη διάψευση. Είναι όντως ανέκδοτο. Ναι, ναι. Τι ακούμε, τι λένε αυτοί. Τι λένε, τι τσάμπα είναι, γιατί ξεφύγει. Να μπουν, κάποιοι θα πιστέψουν. Τσάμπα είναι, ρε παιδί μου, αλλά τα αγοράζει κάποιος. Αυτό είναι το θέμα. Τα αγοράζει. Ότι ενώ είναι τσάμπα, τα αγοράζει κοινό. Και στα κανάλια λένε άλλα, ό,τι να είναι. Βλέπω τον Τσίπρα τώρα που είναι στην Κέρκυρα και θα ακούσουμε λίγο Παπαγγελόπουλο. Έχει πάει στην Κέρκυρα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ακούσουμε Παπαγγελόπουλο. Πολύ σύντομη είναι η αναφορά. Περιγράφει ακριβώς αυτό που είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας από την αρχή της γνωριμίας μας ήταν ένθερμος θειασιώτης της πατάξεως της διαφθοράς και μου είπε: δεν θέλω να γίνω πριν γίνει πρωθυπουργός, δεν θέλω να γίνω πρωθυπουργός αν πρόκειται να συμβιβαστώ. Και μου είπε: δεν θέλω να γίνω πρωθυπουργός αν πρόκειται να συμβιβαστώ. Δεν είναι μόνο ότι το είπε, το τήρησε. Το τήρησε αυτό. Δεν συμβιβάστηκε και του λέγαμε όλοι: βάλε ρε Αλέξη, λίγο νερό στο κρασί. Λίγο, ρε, παιδί, φέρε ένα μικρό μνημόνιο. Έχει συνέχεια το κράτος. Δώσε για 90 χρόνια την περιουσία του ελληνικού λαού. Στο Ταϊπέδ. Ναι. Πήγε προχθές στην ΕΙΔΑΠ και λέει: δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Έλεγε εκεί ο Αλέξης Τσίπρας τώρα προχθές. Αυτά που λένε όλοι οι αριστεροί και συνεπείς άνθρωποι και λογικοί για το νερό. Την έχει βάλει στο ταμείο. Ό,τι μπαίνει στο ταμείο είναι για πώληση. Ο ίδιος την έβαλε στο ταμείο πριν δύο χρόνια. Ο Έρπης. Και έρχεται και ο Έρπης. Τι είναι ο Έρπης, δηλαδή, τι πάνω απ' όλα. Ο Έρπης το έβαλε τώρα. Ο ίδιος το έβαλε. Βλέπεις να ελέγχει τον εαυτό του. Ναι, εντάξει, μεγάλη κουβέντα επειδή έχουμε πολλά θέματα. Αλλαγή περιβάλλοντος. Όταν θες να κάνεις καμάκι. Τι φράση. Εσύ χρησιμοποιείς τη λέξη καλησπέρα. Ναι, ναι, ναι. Αν σου έλεγα εγώ. Καλά, μου έχει πάει πολύ ναι, καλά. Το φαντάζομαι. Είναι trademark δικό. Η φράση είσαι κεντρός. Είσαι κεντρός. Θα σ' άρεσε σαν νόμιμο να πέφτε. Καλησπέρα, είσαι κεντρός. Όχι, χωρίς καλησπέρα. Δεν πάει χωρίς καλησπέρα. Δεν πάει χωρίς καλησπέρα. Σκέτο, χωρίς είσαι κεντρός. Πώς σου φαίνεται. Χωρίς διγκόμενος εσύ. Όχι, όχι, τίποτα. Σκέτο, είσαι κεντρός. Να ακούσουμε μια ιστορία. Θες να ακούσουμε μια ιστορία για ένα καμάκι. Γιατί μερικές φορές με ρωτούν κάποιοι πώς έγινα κεντρός. Θα σας το πω και αυτό. Κατέβαινε από το καστρίο ο Γεώργιος Παπανδρέου σε ένα μεγάλο, τα ανοιχτά παλιά αυτοκίνητα εκείνα τα αμερικάνικα που ήταν καμπριολέ από πάνω, σαν Plymouth, δεν θυμάμαι πως τι μάρκα ήταν. Και κατέβαινε και ήταν χιλιάδες κόσμος, είχε γίνει η αποστασία και κατέβαινε να πάει στη Χρήστου Λαδά. Και έτυχε και βρέθηκα εγώ με κάποιους, τώρα μιλάμε για ηλικία 13 χρόνων εγώ, 14, ναι. Και βρέθηκα εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που θα πέρναγε το αυτοκίνητο, βλέπω ένα πλήθος ανθρώπων που ακολουθούσαν πεζοί και το αμάξι του Γεωργίου Παπανδρέου κατέβαινε πάρα πολύ σιγά και όλο το πλήθος κατέβαινε και εκείνο μαζί. Πρώτη φορά είδα μια Αθήνα να έχει κοσμοπλημμύρα. Κάθισα κοντά να δω τον κόσμο και πιάνω ένα παλικάρι λίγο μεγαλύτερο, ήταν φοιτητής αυτός και του λέω: είσαι κεντρός, του λέω. Μου λέει: κεντρός είμαι. Θα συνεχιστεί η ιστορία. Όπα, και του βγήκανε ραντεβού. Όχι, όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο. Συνεχίζεται. Εδώ είδες πως πιάσανε κουβέντα. Είσαι κεντρός. Θέλω να πω εδώ, διδάσκουμε. Το βάλε σε κασετόφωνο. Όχι. You are beautiful, I love you. Όχι, είσαι κεντρός. Είσαι κεντρός. Να ακούσουμε λίγο πως εξελίχθηκε η ιστορία μας. Και του λέω: είσαι κεντρός, του λέω. Μου λέει: κεντρός είμαι. Κεντρός είμαι. Όταν βλέπεις, μου λέει, να μου σηκώνει την τρίχα μόνο με τη λέξη δημοκρατία και μου έδειξε πράγματι, κάνει έτσι το πουκάμισό του, ήταν οι τρίχες του σαν αγκάθια. Και μου έδειξε πράγματι, κάνει έτσι το πουκάμισό του, ήταν οι τρίχες του σαν αγκάθια. Λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω τι ικανότητες έχει, μου λέει, αλλά μπόρεσε σε εμάς κάτι τυποτένιους ανθρώπους που δεν έχουμε ούτε τα ειστήρια να μπούμε στο λεωφορείο, να δώσει όραμα, να ελπίσουμε σε κάτι. Ότι μπορεί να σπουδάσουμε, ότι μπορεί να... Αυτός ο άνθρωπος. Προβληματίστηκα. Προβληματίστηκε. Δηλαδή, είμαι κεντρός και σηκώνει την μπλούζα να το πουκάμισω, να δει την τρίχα που είναι σαν αγκάθι. Και ο άλλος την έπιασε και ήταν αγκάθι. Δεν είπε, μένουμε σε ό,τι λέει. Ξέρουμε ότι η τρίχα είναι σαν αγκάθι. Έτσι το είπα. Το αγκάθι το ξέρεις άμα το πιάσεις. Ναι. Μερικές φορές, αν δεν νιώσεις κάτι, αυτό που φτιάχνει το μυαλό σου είναι ισχυρότερο, πρέπει να ξέρεις. Μήπως τον άγγιξες στην πλάτη με τις τρίχες του. Δεν τα ξέρουμε. Δεν θέλω να κάνουμε σενάρια από μόνη της η ιστορία. Δηλαδή, οι τρίχες του Στέρνη του άγγιξαν την πλάτη του Λεβέντη. Ναι, το καταλάβαμε. Από μόνη της η ιστορία δεν θέλει κάτι παραπάνω. Είμαστε σε μια περίπου διαδήλωση από αυτές που γινόντουσαν τότε χωρίς υπεύθυνο. Ναι, ναι. Δεν ήταν αξιοχωρητή. Και πριν τη Χούντα. Και ο Λεβέντης βλέπει έναν φοιτητή μεγαλύτερό του και πάει και του λέει: είσαι κεντρός. Και ο άλλος είναι: να δες. Οι τρίχες είναι αγκάθια. Πού φαίνεται ο κεντρός, πού τον έβλεπες. Από τις τρίχες. Από τις τρίχες. Λοιπόν, Συνεχίζει τη διήγηση. Έχει και τρίτο μέρο. Από την Τρίχα. Δεν ξέρω. Πέρασε το πλήθος. Βλέπω κάποιους αστυνομικοί ακολουθούσαν. Ρωτάω έναν αστυνομικό. Εγώ ήμουν σαν λέω με 2-3 φίλους. Λέω εσείς γιατί πάτε από πίσω. Εσείς οι αστυνομικοί του λέω. Γιατί πάτε από πίσω. Ήταν με στολή, ένστολος. Μου λέει, ναι, ρε, μου λέει, τι με ρωτάτε. Άσε λέει και μου είχε βγει η Παναγία, τρέχουμε από, μου είπε από πού ακολουθούσε πεζός. Και μου είπε ότι ήταν κουρασμένος. Μου έχουν πέσει τα νεφρά, λέει. Τρέχω από πίσω κι εγώ, μου λέει, γιατί τούτοι εδώ τρελαθήκανε. Κάθομαι τώρα και σκέφτομαι, το πρώτο παιδί μου είπε ότι οι τρίχες του, το είδα με τα μάτια μου. Οι τρίχες του, το είδα με τα μάτια μου. Ρηγούσε το παιδί, είχε ρίγει συγκινήσεως. Ρηγούσε το παιδί, είχε ρίγει συγκινήσεως από έναν άνθρωπο που έδωσε στην νεολαία αξία. Ο δε αστυνομικός πονούσαν τα νεφρά του που ακολουθούσε από πίσω. Και λέω αυτοί εκπροσωπούσαν τις δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα των νέων που αγωνίζονται για αλλαγές, για δημοκρατία. Η Ελλάδα των δημοσίων υπαλλήλων και των καρεκλοκένταυρων, οι οποίοι θέλαν να είναι σπιτάκι τους, αλλά ξέρετε, επειδή ο Γιώργος Παπανδρέου τρέλανε τον κόσμο και κατέβαινε από πληροφόρο Αλεξάνδρας, τους ανάγκασε η υπηρεσία να τρέχουν και αυτοί από πίσω. Το συμπέρασμα είναι λίγο εκτός, αλλά δεν έχει σημασία. Πάλι το γύρισε στους δημοσίους υπαλλήλους και στην Ελλάδα με την Τρίχα. Καταλήγοντας. Αυτό, ναι, για πες. Στους μεν τους σηκώνεται. Στους μεν τους σηκώνεται η Τρίχα Κάγκελο Αγκάθι. Τους δε πέφτουν τα νεφρά. Οι άλλοι έρχονται από πίσω. Όπως λέει. Όπως λέει. Ήρθαν οι μπάτσοι από πίσω και τους πέφτουν τα νεφρά. Ναι. Αυτά κατάλαβε ο Λεβέντης. Με τι δραστηριότητα από την αποστασία. Του έπαιξαν τα νεφρά. Δεν ξέρω, δεν τα ενώ λέει. Είναι από πίσω και ο άλλος του έχει σηκωθεί η Τρίχα. Δεν τα λέει όλα αυτά. Αυτή είναι μια ιστορία πολιτικότατη. Οπότε την πού τα είπε αυτά ο πρόεδρος. Τα είπε, τι σε νοιάζει που τα είπε. Τα είπε, τα έχουμε εμείς εδώ τώρα. Λοιπόν, εξετάσεις τελειώσανε, νομίζω πώς, τους άλλους πώς τους χωρίζαμε. Αυτοί που δεν είναι κεντρό, τι ήταν, είναι οι ξυρισμένοι δεξί που ήταν πάντα. Ήταν, ναι, και δεν ξέρω οι αριστεροί της που ανήκανε. Τη εκεί σου δείχνει τη Μασχάλη και ήταν αγκάθι. Η Μασχάλη ήταν αγκάθι, ήταν φόρη. Σήκωνε. Κάρφωνε κάτω. Έκανε κοντάρι. Κοντάρι, κοντάρι. Κοντόμι και όλα αυτά. Μπράβο, ναι, ωραία. Λοιπόν, μαθητές, βγαίνει ο μαθητής στην καβάλα πάνω από το εξεταστικό κέντρο. Περνάμε η μπάτση από πίσω, οι μαθητές καβάλα και ο άλλος η Τρίχα Κάγκελο. Λοιπόν, τι γίνεται. Στην καβάλα βγαίνει ο μαθητής. Στην καβάλα είναι αυτό το γούτου που καβάλας που έχει κάνει και ο άλλος ο φασίστας. Και βγαίνει ο μαθητής λοιπόν και είναι δημοσιογράφος εκεί από το ένα, το κανάλι και ακούμε το σπικάζ. Το ένα τσάνελ λοιπόν από ό,τι φαίνεται ανακάλυψε τον πιο μεγάλο θαυμαστή του τέους Πρωθυπουργού Ελλάδος, Αλέξη Τσίπρα. Πολύ καλά. Τι γράφουμε καταρχήν. Ιστορία. Έπεσε ως θέμα η Τράπεζα της Ελλάδος και η Εθνική Τράπεζα. Βεβαίως δεν αναφέρθηκε ότι οι τράπεζες αυτές κατέκλεβαν τον λαό και δεν αναφέρθηκε ούτε στην πηγή αλλά ούτε στο βιβλίο. Όπως πιστεύω ότι ούτε σε, από τώρα σε 100 χρόνια θα αναφέρεται η εγκληματική ανακεφαλοποίηση των τραπεζών το 2012, η οποία βασίστηκε στη θεώρηση ότι η κρίση είναι μια κρίση ρευστότητας, ενώ είναι κρίση, ήταν κρίση χρέους και είναι κρίση χρέους. Μπορώ να πω ότι οι υποστηρικτές αυτής της πολιτικής είναι σαν να υποστηρίζουν ότι γεμίζεις έναν κουβά ο οποίος είναι τρύπιος. Αυτό είναι απάντηση, μαθητή. Πώς γράψατε, τι θέμα έπεσε. Βάλει τον παλιό του 92. Θα τα βάλουμε, έχουμε περίμενα. Τι είναι αυτό, είναι γλώσσα αυτή, μαθητή παιδιού 17 ετών. 18. Μην γράφεστε, γράφονται στα κόμματα τα βλαμμένα. Ναι, περίμενε, βλέπετε, θα σου πω. Είναι σε αριστερό κόμμα. Περίμενε. Αλλά πώς το ξεκινάει. Τι τους λένε, πολύ ξύλινο. Μα, μιλάει παιδί 17 χρονών έτσι. 18. Και 18 μιλάει. Α. Λοιπόν. Τα λέει, αυτό είναι απάντηση στην ερώτηση, τι θέμα έπεσε. Ναι. Και λέει για το ρόλο των τραπεζών στη σύγχρονη οικονομία κτλ. Μετά το βλέπει. Τον άλλο που λέει πάταγος. Λοιπόν, πέπεσαν θέματα ιστορία για τους πολύ καλά διαβασμένους παπαγάλους. Πρόσεξε το ότι βάζουν και μουσικούλα από κάτω, chill out, στα ρεπορτάζ στην Καβάλα. Πάνω ανεξαρτήτως του θέματος. Είναι ρεπορτάζ νέων, πρέπει να προσεγγίσει. Ναι, ναι. Του έκανε και ερώτηση η συνάδελφος. Θέλω να σε ρωτήσω ταυτοχρόνως τι πιστεύεις για την πολιτική σκηνή που ζούμε τώρα και ποιον υποστηρίζεις. Πώς βρίσκεσαι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πώς έβρισκες για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλούμε για ένα ψαγμένο άτομο. Ναι. Θα έλεγα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμηνο προσπάθησε να φέρει πέρα το αίτημα του λαού για εθνική απελευθέρωση και λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη, το οποίο όμως απέτυχε λόγω της αποπομπής του Γιάννη Βαρουφάκη ως κύριο διαπραγματευτή μετά τον Απρίλιο και της ηθικολόγησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 μετά το δημοψήφισμα. Μέχρι εδώ λες είναι και βαρουφακικός. Ψήφισε πρώτη φορά αριστερά. Είναι μικρός, δεν έχει ψηφίσει. Εκεί, το πρώτο εξαμήνου. Δεν είναι μαθητής και τον βρήκε εκεί άλλη τώρα απ' έξω και του κάνει τα. Δηλαδή είναι τώρα 18. Ναι. Πριν 5-6 χρόνια. Ναι. Πότε βγήκε το Τσίπρας, το 15. Ναι, βγήκε, 5 πριν 5 χρόνια. Που ήταν 13. Κοίτα εκεί να λες, κοίτα, διώξαν το Βαρουφάκη στα 13. Διώξαν το Βαρουφάκη και καλά, χάσαν τον υστέρων, διαμορφώνεις άποψη. Δεν είναι εκεί το ναι, θέμα. Ναι. Και ακολουθεί το. Άλλα παιδάκια στην ηλικία του, κάπως με έναν τρόπο καλλιεργούσαν τα σπυράκια του προσώπου του. Ναι, αλλά όμως. Αυτά που μας λέει εδώ τώρα ο μικρός, ναι, τα έλεγε και ο Τσίπρας τότε και είναι στα χνάρια του Τσίπρα, αλλά θα καταλάβεις για ποιο λόγο. Στοχεύουμε για τις πανέλες. Η σχολή των ονείρων μου είναι η πολιτικών επιστημών για να κάνω στην πράξη αυτά τα οποία πρεσβεύω, να τα εφαρμόσω και στην πράξη και ευελπιστώ να ακολουθήσει τα βήματα του κύριου Τσίπρα. Ναι, εντάξει, και αυτός από την ξενέα ξεκίνησε όπως βρίσκομαι και εγώ τώρα. Αλλά αυτό συμβιβάστηκε, μπορώ να πω. Δεν ξέρω ποια γελάει από πίσω και για ποιο λόγο γελάει. Κνήτης ήταν. Κνήτης είσαι εσύ, σύντροφε, και λες αυτά για το Βαρουφάκι και για το 15. Τι κάνουμε στην Καβάλα, οι γραμμές. Έχουμε ρήγμα στις γραμμές. Να το διαγράψουνε. Όχι, ακόμα. Να το συμμετώσουνε. Ναι. Αυτό, όχι, το διαγράψουνε, δεν είναι τώρα. Δεν είναι αυτό για διαγραφή. Τι λέει εδώ, λέει θέλει να μοιάσει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας ήταν στην ΚΝΕ. Δεν έχει διαβάσει καλά. Και ήταν και υπέρ Βαρουφάκη. Τι γίνεται, όλα το μαζί. Κεφάλι, του το ρίξανε στο κεφάλι, το χτυπήσανε σύγχυση, έτσι. Σύγχυση, νομίζω έπεσε το κεφάλι. Το μόνο κεφάλι. Λίγο το κάπως που το δικαιολογώ είναι με τον ξύλινο λόγο στην αρχή. Εκεί λίγο να το δικαιολογήσω. Λοιπόν, είναι αυτός ο μαθητής. Στην Καβάλα, άκου έναν. Σκέψω αυτό τώρα να γίνει πολιτευτή Καβάλα, να βγει κάποιο στιγμή. Είναι βουλευτή Κουκουέ Καβάλα. Δεν μπορεί να μείνει ο Κουκουέ, δεν ξέρει. Αυτό είναι σίγουρα. Σίγουρα θα γίνει, θα γίνει. Οτιδήποτε θα και γίνει. Και να υπάρχει αυτό το βίντεο που τον κυνηγάει. Ναι, όπως και τον Τσίπρα. Τον κυνηγάνε κάτι βίντεο τότε με το αργοτορά μαλλί. Και είναι και ο μαθητής από την Καλαμάτα. Εντάξει, εγώ δεν είχα διαβάσει τίποτα. Αλλά ήταν δύσκολα τα θέματα, να σου πω την αλήθεια. Οι μαθητές σου πώς τους είδες, τι λένε? Όλοι τούβλα είμαστε. Τους μαθητές. Τους τρώει το στρες. Όλοι τούβλα είμαστε. Και η αγωνία αν θα μπούνε στις ανώτατες σχολές. Όλοι τούβλα είμαστε. Όλοι τούβλα είμαστε. Λοιπόν, έχουμε. Υπάρχει μια αυτογνωσία. Καλαματιάνοι, οι μαθητές. Πιο κανονικός φαίνεται αυτός πάντως. Οι μαθητές της Καλαμάτας. Αυτός δεν θα διοικήσει τον τόπο, να ξέρεις. Ο άλλος πάνω θα διοικήσει τον τόπο. Ναι, γιατί ναι, αυτός ναι. Ο τόπος δεν μπορεί να είναι από τούβλα. Το πρόβλημα είναι ότι θα τον διοικήσει ο πάνω, ναι. Όντως. Λοιπόν, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Όλοι τούβλα είμαστε. Τώρα έρχομαι στην ουσία των πραγμάτων, ότι αυτός ο νόμος, πέρα από το ότι είναι χουντικός, ο νόμος αυτός εμποδίζει τους εργαζόμενους, το λαϊκό κίνημα, τους νέους, τους ανέργους, γενικά όποιον πολίτη θέλει να ασκήσει το δικαίωμα του συνέρχεστη, τον εμποδίζει με αυτόν τον νόμο. Τα λέω Ξοχοίδης, δεν τα λέμε εμείς. Έχω μια ανακοίνωση για τη συνέχεια. Μας ενημερώνει για τον νόμο. Τι είδους είναι ο νόμος, να ξέρουμε. Ναι, καλά κάνει. Στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα, εδώ και πέντε χρόνια, πριν πέντε χρόνια, σαν αυτές τις μέρες, δημιουργήθηκε η πολιτική, η πολιτιστική λέσχια Μπάριζα. Α. Κατά καιρούς αναφερόμαστε στις εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν τα γιορτάζουν τα πέμπτα γενέθλιά τους. Το Σάββατο μεθαύριο και την Κυριακή έχει ωραίο πρόγραμμα από τις 7 και μετά. Έχει παιδικό στέκι με τους Χρυσοβασιλίσκους, μετά έχει ομάδα οργανωποίησης, έχουν εκεί μια ομάδα και μετά το βράδυ στις 11 έχει lounge bar. Όπως lounge διαβάζω bar, εδώ. Δηλαδή τι θα γίνει. Κουβανέζικη μουσική, μοχίτο και craft beers λέει εδώ. Και εκεί craft. Δεν θα τις βάψουν, θα τις πιούνε. Ναι. Και την Κυριακή έχει συζήτηση σύσκεψη στον ίδιο χώρο, 7 η ώρα, με θέμα ο δημόσιος χώρος στο Στόχαστρο, αεροδρόμιο, γιατί είναι κοντά εκεί το αεροδρόμιο, παραλία, νέοι αυτοκινητόδρομοι. Να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας. Μετά έχει μουσική εκδήλωση γυναίκες του Ρεμπέτικου. Και όλα αυτά θα γίνουν Ελευθέρου Ανθρώπου 99 Τερψιθέα στη Γλυφάδα, τα 5 χρόνια της Αμπάριζας. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Πάμε τώρα στους εμφύλιους. Γιατί ενώ συμβαίνουν αυτά, μπογιές και διάφορα άλλα, υπάρχουν και εμφύλοι που σοβούν από κάτω. Είδαμε έναν πριν με το Ραγκούς και το Χρυσοκοϊδί, το συντροφικό έτσι αυτό το. Μήνυμα. Ελένη Λουκά. Είμαι Ελένη Λουκά, η γνωστή, πραγματική, αληθινή. Παλιοκουμούνι, έρθει το τέλος σας. Αυτό το τέλος που έρχεται. Αυτό που έρχεται, αλλά δεν έρχεται. Ποτέ όλο μας κοροϊδεύει. Θα πάμε σε έναν εμφύλιο. Σε έναν εμφύλιο. Ήξερες εσύ ότι ο Φλωρινιώτης και ο Πανταζής είναι στα μαχαίρια. Τι είναι, κόλλος. Α, χαμός. Η κόντρα σου με τον Λευτέρη Πανταζή έληξε. Α, όχι, παιδιά, δεν λέει, γιατί το παιδί αυτό έχει μόνη μαζί μου. Ήθελα να γίνει Φλωρινιώτη, ζηλεύει τόσο ή με ζηλεύει με μισή. Εντάξει, κάνει λίγο το Βοσκόπουλο. Δεν έχει κάνει κάτι δικό του στο χώρο για να ξεχωρίσει. Ο Λευτέρης δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Μήπως έχει γίνει παρεξήγηση. Ο Λευτέρης δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Μην ανοίξει το στόμα μου. Ο Λευτέρης δεν υπάρχει πιο κακό παιδί στον χώρο μας. Αδίκησε την κόρη μου. Τον κάλεσε να ακούσει το τραγούδι «Τόι τα φυλάκια», μας άρπαξε τα φυλάκια. Αδίκησε ένα τραγουδιστή το Στανίση από τη Θεσσαλονίκη, το παιδί έκανε σουξέ το ταραχή, το τραγούδι και πήγε, το άρπαξε, το έκανε αυτός. Γίνεται, τι έχει γίνει. Ένα ρίγμα. Αυτά είναι τα θέματα γιατί τώρα. Γιατί δεν ανοίγει το στόμα, το έχει καλώσει από τα νήματα. Δεν ξέρω. Θα δώσει απάντηση σε λίγο σε αυτό. Είναι ωραίο που λέει για τον Πανταζή: δεν θέλω να ανοίξει το στόμα μου. Είναι ο πιο κακός άνθρωπος. Έχει κάνει αυτό και το ανοίγει. Και το ανοίγει, το έχει ανοίξει και πριν, το ανοίγει και μετά. Ο Φλωρινιώτης ντύνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πιο λεπά. Ναι, για τον Φλωρινιώτη. Είναι, ναι, ξέρουμε όλοι πώς ντύνεται έτσι. Πολλά στράς, χρυσά, λαμπειρίζοντα ρούχα, δεν ξέρω εγώ πώς ακριβώς. Πατούλης. Πατούλενα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, κάπου τέτοιου, τέτοιου μεγέθους και μπελινεκούς. Πώς ένας καλλιτέχνης παίρνει την αφορμή να ντυθεί έτσι. Πώς. Αν ήσουν καλλιτέχνης. Εσύ βέβαια φοράς φουστανέλες. Ναι, όλοι θέλουμε να λάμπουμε με έναν τρόπο. Μπράβο. Ναι. Θέλουμε να λάμπουμε. Από πού έχει πάρει τα ερεθίσματα και την ατέλεια. Από τη Μαντόνα. Όχι. Τι όχι. Άλλη μια. Τελευταία. Δυνατότητα, ναι. Επιλογή. Τη Λατόγια Τζάκσον. Όχι. Η παγέτα, τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου. Εγώ ήμουν στο φρανατροφείο της Φλόρνας τότε και μας πηγαίναν κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μια Κυριακή λειτουργούσε ο Δεσπότης και μόλις τον είδα που φορούσε αυτό το καπέλο με τα πετράδια, αυτά που αστράφταν, λέω «Παναγία μου, εγώ θα γίνω Δεσπότης για να φοράω τέτοια ρούχα». Και γιατί δεν έγινε να τραγουδάει. Προσέγγισε. Όσο το πλησίασε και εσύ. Όσο μπορούσε, το προσέγγισε. Και αυτό και εσύ. Το πήγατε λίγο κοντά, αλλά δεν πήγε ο νου στο Μητροπολίτη. Δεν πήγε. Ότι ζήλεψε το Μητροπολίτη και από τότε ντύνεται περίπου σαν Μητροπολίτη και τραγουδάει, όχι τα τραγουδάει. Τι θα έλεγε, τι πήγατε Μητροπολίτη. Ναι. Και του έκανε και ο δημοσιογράφος. Πειράζει που είναι. Και μεγάλη φίρμα. Φίρμα. Και του έκανε ο δημοσιογράφος την ερώτηση για αυτό που λες εσύ, για τις πλαστικές και όλα αυτά. Γιατί βλέποντας τον Φλωρινιώτη, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Έχει πριστεί από μια μύγα το από το τσίπισε, μια σφίγγα. Η μύγα δεν τσιμπάει. Σφίγγα. Ή μάλλον δεν είναι πρίζει. Μύγα σε τσίπισε, δεν λέμε. Ναι, ναι, γιατί το διόρθωσα. Δεν πρίζεσαι όμως. Τι δεν πρίζει, έχει τσιμπήσει μύγα. Ναι, πολλές φορές. Η γαϊδρόμυγα, ναι, ναι. Πάτε και έχει. Γιατί η γαϊδρόμυγα έχει ένα τέτοιο να. Λοιπόν, απάντηση για τις πλαστικές. Πόσες πλαστικές έχεις κάνει. Παιδιά, δεν έκανα πολλές. Μου είχαν βάλει εδώ σιλικόνη για να μου διορθώσουν τα ζυγωματικά, η οποία έπεσε και πρίστηκα και παραμορφώθηκα και έπεσε εδώ κάτω. Το πρόσωπο έτσι έπεσε. Εδώ, ναι, ναι, εδώ έτσι. Εδώ ακόμη υπάρχει τώρα λίγη. Αν να δούμε πότε θα φύγει. Στη σελήνη πήγανε, δεν μπορούν μια σιλικόνη να βγάλουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πολύ σωστό αυτό το τελευταίο. Έχει φτάσει ο άνθρωπος στη σελήνη. Και δεν μπορεί μια σιλικόνη να φτιάξει σωστή. Να διορθώσει το Φλωρινιώτη. Μην γίνονται όλοι οι ίδιοι. Να είναι κανονικός. Όλοι και όλες να γίνονται ίδιοι. Και γελάμε που τους βλέπουμε, νομίζουν ότι έχουν γίνει νέοι και είναι μπόζο. Τι νέοι, ναι. Αυτό όλοι αυτοί που κάνουν τις επεμβάσεις αυτές γίνονται, τις κάνουν για να φαίνονται νέοι. Και είναι κλόουν όλοι. Μα όλοι. Δεν μπορεί να μιλήσει, να γελάσει κανείς καμία. Γι' αυτό δεν ανοίγει το στόμα το πριν. Γι' αυτό δεν ανοίγει, το είπε ο άνθρωπο. Ναι, ναι. Τα σιλικόνη έχει πέσει. Τα ζυγωματικά πήγε να διορθώσει, αν ανοίξει τώρα. Ναι, δεν ανοίγει. Που έχει. Δεν είναι ο μόνο. Πολλοί την έχουν πατήσει με αυτά και μετά. Δεν έχουμε δει άλλη εκεί. Έχουμε του, νέα. Τουρβά, το αφεντικό τουρβά. Έχουμε νέα σκευάσματα. τι σκεφτόκατελο. Ναι. Προκτικών, ναι, ναι, τέτοια. Ναι, ναι, όχι ακόμα. Α. Έχουμε, θα ακούσεις τώρα. Επίσης, θέλετε να χάσετε κιλά? 5, 10, 20 από την κοιλιά, από τα πόδια, από τα χέρια. Όσοι πήραν την απορροφητικών, από πάνω τους έφυγαν κιλά. Σας έλεγα προχθές τον αστυνομικό στη Βουλή που πήρε ο πατέρας του και έχασε 8 κιλά. Του έφυγαν από πάνω 8 κιλά. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Δείτε πώς είναι αριστερά και πώς έγινε δεξιά η κυρία. Φεύγουν από πάνω στα 50 κιλά. Δείτε και η κυρία Τασούλα έξω καρδιά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εδώ μιλάμε για 20-25, δεν ξέρω πόσα κιλά είναι αυτά. Φεύγουν από πάνω σας με φυσικό τρόπο. Βάζετε λίγο στην κοιλιά, λίγο στα πόδια, λίγο στα χέρια και σιγά σιγά βλέπετε να φεύγει το λίπος από πάνω σας. Έχει βότανα μέσα τα οποία τρώνε, λιώνουν το λίπος. Η απορροφητικών λοιπόν είναι το καινούριο σκεύασμα. Απορροφά το λίπος. Το οποίο το βάζεις από πάνω και χάνεις 20-25 κιλά. Μα στην αρχή της ιστορίας ήταν ένας αστυνομικός στη Βουλή και τον αποκάλεσε στο τέλος της ιστορίας κυρία. Κυρία Τασούλα. Την κυρία Τασούλα τον μπάτσο. Είναι δύο. Τι δύο είναι. Μήπως βάζεις απορροφητικών και σου απορροφούν πράγματα. Δεν ξέρω. Η απορροφητικών, ό,τι εξέχει βάζεις και. Και απορροφάται από τον οργανισμό, το ισιώνει. Το ισιώνει, το ισιώνει. Μα τι είναι, παιδί μου, και δεύτερο προϊόν όμως. Για τα πόδια, ρε παιδί μου, περπατάς. Πώς θα ονόμαζες? Για τους κυρσούς. Ναι, μπράβο, για αυτά. Κυρσοτελιλόλο. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Κυρσικών. Όχι. Άλλη μια ευκαιρία. Ωραία, μισό λεπτό. Φλεβητικών. Όχι. Μαζί είναι και οι απορροφητικών και οι παδιστικών. Όσοι ξέρετε παδιστικών, όσοι έχετε θρόμους στα πόδια, όσοι έχετε κυρσούς στα πόδια, όσοι έχετε φλεβίτιδα, δείτε την εικόνα για να καταλάβετε, φίλες και φίλοι. Με την βαδιστικών τελειώνουν οι κυρσοί, τελειώνουν οι θρόμοι, τελειώνει η φλεβίτιδα. Φίλοι δημοσιογράφος, από τις κορυφαίες που βλέπετε στην τηλεόραση, πήρε τη συγκεκριμένη τη βαδιστικών, την έδωσε σε μια γνωστή της, η οποία μέσα σε 15-20 μέρες είδε εκπληκτικά αποτελέσματα. Αυτά τα παραδείγματα είναι. Η φίλη δημοσιογράφο, η γνωστή που βλέπουμε στη τηλεόραση, γιατί δεν την έβαλε ίδια. Δεν την έβαλε ίδια. Την πάσαρε σε καμιά άλλη. Τη μισούσε. Τη μισούσε, δεν είπε. Τη μισούσε. Τη λέει πάρα αυτή, τη βαδιστικό. Η Σία Κοσιόνη πήρε βαδιστικό. Δεν ξέρω, δεν λέει. Για το μεγάλο περίπατο, έλα, κάπω κουμπώνουν όλα. Όντω τώρα στο μεγάλο περίπατο. Που έκανε ο άντρα τη. Είσαι δημοσιογράφο γεννημένο. Εντάξει, πρέπει να κουμπώνει την είδηση. Ναι, ναι, όντω. Αλλά κάνει και προσφορέ. Γιατί είναι το απορροφητικών. Η βαδιστικών, το απορροφητικών. Έμπνευση μηδέν στο marketing. Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτοί που απευθύνονται είναι μια χαρά. Αν αφορά, α πούμε, κάτι που με σφαίρα θα είναι βαλιστικών. Άμα κάτι που έχει φάει μια σφαίρα κάποιο. Ναι, παιδί μου, είσαι πυροβολημένο που λέμε. Και θε να βγάλει τη σφαίρα από πάνω. Πώ είναι, μπορεί να έχει μια αλλεργία. Βάζει και φεύγει σφαίρα, δεν πεθαίνει. Ναι. Και βάζει τη βαλιστικών. Δεν πα χειρουργείο, τι να το κάνει. Βαλιστικών και τα τακτοποιεί. Αλλά προ το παρόν έχουμε βαδιστικών και απορροφητικών. Με 36 μόνο ευρώ παίρνετε δύο απορροφητικών, δύο βαδιστικών, δύο κρέμες αντιλιακές αλλά για προστασία από κρατοελιές, εξέματα και πανάδες για να μην φοβάστε τον ήλιο. Εξαιρετικό φυσικό προϊόν. Αν κάποιος κάνει όλα αυτά που λέει ο Βελόπουλος, πρέπει από πάνω κάτω να έχει πέντε στρώσεις κρέμες. Γιατί αυτά τα βάζει ταυτόχρονα. Και πέντε δέρματα να έχει. Γιατί με αυτές ξυλώνονται. Εκτός αν μερικές είναι για εσωτερική χρήση και βλέπετε εντερικών τι έπαθω. Το εντερικό είναι αληθή. Που το βάζει μέσα. Όχι. Τι έπαθω Παϊτέρης. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με τα. Σπιτικό υπέρηχο. Σύμφωνα με τα όσα λέει ο. Ο Βελόπουλος βάζει την απορροφητικών. Ναι. Από πάνω βάζει την βαδιστικών. Μισό και από λεπτό. Πάνω βάζει και το αντιλιακό. Αυτά. Αντιλιακών. Αντιλιακών. αυτά έχουν ευχές του Αγίου Όρους. Όλα. Είναι όλα. Μα τι έτσι θα τα πούλαγε. Όχι, λέω, δεν είναι πολύ τίποτα. Μα στήγει. Ναι, μας προσβάλλει. Συγγνώμη, δεν ήθελα. Να σέβεσαι. Πουλάει εδώ τρει κρέμε 30 ευρώ. Μάλιστα. Από δύο, μάλλον. Έξι κρέμε. Ναι, ναι, ναι, όχι. Είναι όλε είναι όλες πολύ. Δεν έχει βγάλει, γιατί δεν έχει βγάλει σεξουαλικά βοηθήματα ή κάτι τέτοιο. Η βούφαση. Δηλαδή κάποια κρέμα λιπαντικών. Α πούμε, κάτι τέτοιο. Μην δεις ιδέες. Προκτολαγνικών. Σιγά σιγά θα έρθουν και αυτά. Το προκτολαγνικών θα που έκανε θράψη στην αγορά. Ενώ αυτά. Το φουσκωτών. Κούκλα. Αυτά... Κούκλα. Φουσκωτικών είναι. Φουσκωτικών. Κουκλικών. Το φουσκωτών είναι για αυξητική πέους. Α, εντάξει. Δίνεις οδηγίες κι εσύ. Βεβαίως. Τα δικά σου είναι αστεία αυτά που ακούσαμε από τον άλλον σοβαρά όμως. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι και στη Βουλή. Κανονικά 400.000. Στην Ευρωβουλή. Πόσοι, 300.000, πόσοι τον ψήφισαν. Κάποιες χιλιάδες, εν πάση περιπτώσει, ψήφισαν τον Βελόπουλο. Σου τον βλέπουν και λέει αυτός. Αυτός είναι κατάλληλος. Εγώ θέλω να πάρω αυτή που κάνει 36 ευρώ, γιατί με συμφέρει από ό,τι καταλαβαίνω. Από το να σας πάρω μία-μία, νομίζω με συμφέρει το πακέτο των 36. Έξι αντιλιακών, έξι και απορροφητικών. Τα κάνω κατάθεση κατευθείαν στην Deutsche Bank. Δεν ξέρω. Ή τα δίνω εδώ σε Ελλάδα. Πάρε. Έχω τιμολόγιο άμα θέλω. Πάρε, ψώνισε, δεν ξέρω. Θα δοκιμάσω. Ωραία, δοκίμασε. Πάμε να ακούσουμε εμεί διαφημίσει όσο εσύ παραγγέλνει. Όσο διαφημίζω, εγώ παραγγέλνω. Ο Δήμος Αθηναίων έχει κάνει και άλλο ένα πρόγραμμα. Το είδα χθες στο διαδίκτυο. Τι πρόγραμμα σου έχει? Δίνει τη δυνατότητα να υιοθετήσει ένα δέντρο. Ένα δέντρο. Ναι. Από τα καινούργια τους φοίνικες που θα μπουν στα άστρα. Τα καινούργια, ναι, τα νεόφυτα όπως λέγονται. Μπορώ να το ονοματίσω όπως θέλω. Και θα μπορείς να το ποτίζεις και υπάρχει εφαρμογή στο κινητό. Το τσάπα πάνε να τη βγάλουνε. Το κινητό. Και τι ποτίζω από το κινητό το δέντρο. Έλαντε. Πώς θα γίνει όλο αυτό δεν ξέρω. Έχεις το δέντρο σου, ας πούμε, και είναι στο Σύνταγμα. Εγώ θέλω κάτι φοίνικες που έχουν βάλει εκεί στο που θα ξαραθούν αυτοί. Είναι θέμα μηνών. Με στο ψήγινο θα πυρώσουν, δεν είναι. Αναγκαστικά θα. Και πάνε να υιοθετήσεις ένα δέντρο εκεί και είναι δικό σου. Μπορώ να του πηγαίνω λαμπάδα, μα θέλω το Πάσχα. Πολλά όλα. Να τον τίνει το χειμώνα που είναι κρύο. Να ένα τσουρέκι εκεί. Δεν ήταν οι άλλοι που ντύναν τα δέντρα να μην κρυώνουν, του πλέκανε πλεκτά. Αυτά τα πυροβολημένοι. Μπράβο. Που ντύνανε, ήταν οι άνθρωποι και κοιμόντουσαν και ντύναν τα δέντρα να μην κρυώσουν. Πάνω από τον άνθρωπο, παιδί μου, τι είναι ο άνθρωπος. Σε αυτά τα χαζοχαρούμενα πατάει και ο Δήμαρχος τώρα. Αυτά τα. Πολύ καλά κάνει ο Δήμαρχος. Αυτά τα άσπρα που έχει φτιάξει τα καπαγάκια για αυτά είναι ακόμα άσπρα ή έχουν? Είναι ωραία σπρέι. Γράφει ωραία το σπρέι πάνω. Περιμένουμε σιγά-σιγά. Ναι. Θα δούμε. Αυτό όμως το πρόγραμμα που κάνει ο Μπακογιάννης στην Αθήνα, το να υιοθετήσει ένα δέντρο, το κάνουν στα Ζωνιανά με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Υιοθετούν δέντρα και τα μεγαλώνουν. Το μοιράζουν όμως, δεν κάθεται για τον εαυτό του. Ναι, και εσύ μπορείς να υιοθετήσεις ένα δέντρο εδώ και να το μοιράσεις. Να το ξηράνω, να το πάρε όλη την κατασκευή. Και θα πουλάω, να ανάβεις εγώ. Κάνω ό,τι θες. Λοιπόν, λαός μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι. Ναι, κύριε Αποστόλη. Ναι, ο ίδιος. Πολύχρονος, γερός. Σας ευχαριστώ θερμά. Και στις επάρξεις, την αγάπη στις μου. Στις επάρξεις, ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κάθε καλό εύχομαι σε εσάς, την οικογένειά σας κλπ. Δεν έχω οικογένεια, Αποστόλη μου. Τον έχασα τον άντρα μου. Δεν πειράζει, σου εύχομαι. Άρα το καλό σου έχει έρθει. Μια χαρά σου. Όλα τα καλά, όλα τα καλά να σου δώσει. Ναι. Α, μωρέ, σήκωσε το μωρέ. Το σήκωσα, μωρέ, γκρίνια όλη την ώρα, μύρλα, παράτα μας. Μας έχει φάει μια ώρα. Θα... Ναι, σιγά τύχες να κάνεις να δουλέψεις. Οι μισοί δεν δουλεύουν και οι άλλοι μισοί είναι μποντιλιαρισμένοι στην Αθήνα με τα έργα του Μπακογιάννη μέχρι να πάνε στη δουλειά. Ναι, και κάνουν πορείες, Αποστολή. Δεν σέβονται το αίτημα. Άσε με τώρα με τους μαλακές. Άσε με, να σκάσω. Θυμάστε το περιοδικό Πίστα. Το περιοδικό Πίστα που έβγαζε κάτι CD με ηχογραφήσεις ζωντανές από πανηγύρια, τραγικές ποιότητα κτλ. Το θυμάσαι αυτό. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνουμε εμείς ένα περιοδικό. Εγώ με σένα, ρε. Με τι να κάνουμε, τα πανηγύρια του ΣΥΡΙΖΑ. Περίπου. Να το λέμε περιοδικό Σκίστα Μνημόνια. Σκίστα. Α, ωραίο είναι το Σκίστα. Okay. Επιθετικό μάρκετινγκ, μ' αρέσει. Μπράβο. Σκίστα Μνημόνια και να βάζουμε έτσι κάτι ηχογραφήσεις που υπάρχουν. Μπορούμε επίσης, αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο έτσι τολμηροί, να το κάνουμε Χίστα. Σταμάτα, φε. Όχι, λέω, δεν θέλω να σε κολλάζω, εννοούσα κάτι άλλο. Χίστα νερά πάνω στα μνημόνια να παπαρώσουν ή να σκίζονται πιο εύκολα. Γι' αυτό όχι τίποτα. Ωραίο. Καλή ιδέα. Το συζητάμε. Βεβαίως, αυτό ήθελα να το συζητήσουμε. Δώρο με το πρώτο περιοδικό να βάλουμε έτσι μια ηχογράφηση που είναι Κλαρίνο Μιονής και πρώτη φωνή ο Νίκος ο Παπάς. Τι λες? Πρώτη φωνή όταν λέμε ο Νίκος ο Παπάς, κρατάει το πρώτο μικρόφωνο. Κρατάει το μικρόφωνο, γερά. Το καλό, γερά, κατάλαβα. Το κρατάει γερά. Αμέ, άκου λέει. Στράσου ρε Αποστόλη. Έλα καλέ. Α, στο καλό, τρόμαξα να σε βγάλω σήμερα. Προσπαθώ να σε πάρω την αρχή της εκπομπής. Για τόσο πολύ σε αγαπάει ο κόσμος, σε παίρνω τηλέφωνο. Τι να κάνω, μωρέ, είναι μαλάκας ο κόσμος και με αγαπάει. Αϊ, μωρέ, τι λες, μωρέ. Δεν έχει γούστο, δεν είναι. Άμα είχε γούστο, αυτούς θα βγάζανε και θα αγαπάγανε εμένα. Όχι. Λοιπόν, κοίταξε. Δίνεις την ευκαιρία στον κόσμο να εκτενώνεται, να μιλάει. Κάνεις από εκεί αποδεικνύεται ότι είναι μαλάκας ο κόσμος. Α, τέλος πάντων. Τίποτα λέω. Κάνεις και εύστοχα όλα αυτά τα. Λέω και κανένα καλό, λέω και κανένα πετυχημένο. Δεν μου λες, να σου πω κάτι. Δεν μου λες, αυτός ο Ροζάκης εκεί πέρα, τι ρόλο παίζει? Δηλαδή, ο άλλος ο Σιμίτης ξεπούλησε τότε τα ίμια και αυτός θέλει να συνεχίσει να ξεπουλήσει και τα υπόλοιπα. Γιατί τον έχει εκεί πέρα ο Μητσοτάκης? Γιατί έχει μαζέψει όλα τα ορφανά του Σιμίτη εκεί πέρα ο Μητσοτάκης? Δικά του στελέχη δεν έχει να βάλει συμβουλάτορες εκεί στην κυβέρνησή του, δεν έχει? Δικά του ορφανά δεν έχει, δυστυχώς. Προτίμησε τους Πασόκους και τους ακροδεξίους. Να μην πω τίποτα. Ο άλλος μας ξεπούλησε την Μακεδονία, αυτός θα ξεπουλήσει το Αιγαίο, τι θα απομείνει? Ο άλλος θα ξεπουλήσει την Κύπρο εκεί κάτω. Ο Αναστάσης λέει του Άδη, θα ξεπουλήσει λέει την Κύπρο. Και ο Κώστας λέει, ο Μίτσος λέει τη Στάκη, θα ξεπουλήσει τα νησιά του Αιγαίου. Έτσι θα πάει. Έτσι διάβασα ένα σχόλιο στο ίντερνετ. Πολύ εύστοχο το σχόλιο που διάβασε. Εξαιρετικό, να τον κάνεις follow αυτό. Το είδες, ναι. Όχι, το έχουν βγάλει άλλοι. Εγώ δεν τα καταφέρνω σε αυτά. Μόνο να διαβάζω, ξέρω. Να γράφω δεν ξέρω. Κατάλαβε. Λίγο ηλικιωμένη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Αποστόλη που μ' άκουσε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και να είσαι καλά που σε ακούμε και μπλέκει. Να είσαι καλά και εσύ. Υγεία να έχω τα παιδιά σου. Καλό καλοκαίρι, γεια. Έλα, μου τρώτε κάτι, καλά. Έλα, καλά. Ο Μυρωδιάς, ο Μυρωδιάς. Α, σωθήκαμε. Να σου πω κάτι. Εγώ θα έλεγα να μην το λέμε περίπατο. Περιπέτεια είναι αυτή. Ο αυτό είναι περιπέτεια. Περίπατο δεν είναι. Περίδρομο είναι. Περίγελο είναι. Ακριβώ, ναι, δηλαδή. Θα δει σουρουφλισμένου κόλου στην παραλία, σαγρέ και σχαρωτού από παγκάκι Αθήνα. Κόλα θα γίνει φέτο το καλοκαίρι. Όλα, όλα, όλα, όλα μέσα κολοφορτάδα. Κατάλαβε, φίλε, γεια σου, γεια σου. Θα πάει κολοφορτιά σύννεφο. Αχ, αγάπη μου, χρόνια πολλά. Αχ, αγάπη μου, νωρίς το θυμήθηκες. Αχ, αγάπη μου, ξέρεις γιατί ζω στη ζωή μου, ε? Όχι. Για να δω Πολάκη και Γεωργιάδη σε ίδιο κόμμα. Στο ίδιο κόμμα ή στο ίδιο κρεβάτι? Στο αχ, αυτό είναι ακόμα πιο κίνκι. Ε, και, κόμμα... και τι κατά τα σάκια δίπλα, τι κατά τα νογιλέκα να φοράνε για ανομαλίες. Έτσι, έτσι, και να παλεύουν. Όσο πηδάω εγώ, εσείς παραγγέλλετε, σας αγοράζουν οι άλλοι τα δικά στα βιβλία. Αυτό ταιριάζει με αυτά που λέει ο Ζουράρης, ξέρεις, τα ωραία, τα κίνηκε επίσης. Καύλα. Και θέλω να τους δω ποιος θα καχώνεται πρώτος να κάτσει τα παγκάκια του κλαρινογαμπρού. Καύλα.